بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فلندريم وتيانوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, salavatet, salamat, përshëndetjet më të mira, me pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan, alaihi salatu, wassalam. Mi shok të ti besnik, mi familjen e ti të pastër dhe çdo besimtari cili shkon pas rrugës e ti më të mira, dherë në ditën e fundit të kësaj bote. Të nëruar dhe zërë, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjaratave, të se të kemi filluar për ta shpjeguar fjallin e Zotit Subhanahu wa Teala. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, jemi në ajetin më të madh në surën Al-Baqara dhe jemi në ajetin më të madh në këtë Kur'an. Dhe ajo është ajeti 255 i surës Al-Baqara, i cili është i njohur në gjuhën e shariatit me ajeti Kursi, ajeti El-Kursi. Te na në popull i thojnë të sfidova. Ajeti Kursi është term shariatik. Ajeti Kursi është term shariatik. Përmendëm diçka në ligjëratën e kaluar se ajeti Kursi si lidhet me sistemin e imanit. Se ai i cili e mëson ajetin Kursi me përmbajtjen çka e ka, jo germat vetëm, ai vetëm se ka kuptuar thelbin kuranor në tërësi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin se e përmendëm ligjëratën e kaluar se kur e veti Ubej ibn Ka'b radhiyallahu an dhe i tha, "Cili ajet është më i madh në Kur'an?" Çka i tha Ubej? Tha ajeti Kursi. Çka i tha pejgamberi alaihi salatu wasalam? Egzofsh ilmin, ja papsh khajrin ilmi. Apo dhe këtu e quajti ilm të shuar, po ilmi o që kjo ta njohësh Allahun të bareke vë të ale. Andaj dhe ajeti Kursi nuk është një dovë që ne e lexojmë, një ajet që ne e lexojmë dhe me ta vetëm e kalojmë, do më thonë bereqetin e fjallë. Jo, ajeti Kursi dhe së të shojmë me lejnë Allahun të bareke vë të ale. Ajeti Kursi është në çdo ajet tjetër, edhe çdo ajet tjetër lidhet me ajetin Kursi. Pra ajeti Kursi është në çdo ajet tjetër dhe jo ajet të tjera krejt janë në njëra tjetrën. Domethënë, kur Allahu te bareke ve teala zbrit një ajet, ai ajet do mos ka lidhje me ajetin Kursi, pse? Se ka zbrit Allahu. Dhe ai ajet çfarëdo lloj qoftë, çfarëdo punë lloj edhe punë që ka ardh, ka të bëjë me ajetin Kursi, pse? Sepse Allahu xhelala çdo sa çka e zbrit, për çfarë zbrit Zot? Por me kallëzu se është Allahu te bareke vë tjala. Analizër në ajetin Kursi ne shohim qëfar krejt fejnë e Zotit të bareke vë tjala. Sot me lejnë Allahu të bareke vë tjala, dhe të vazhdojmë edhe pak mbi vlerën e ajetit Kursi para se të ndalemi me ajet për ajetin. Nëse na përmton koha, me lejnë Allahu të bareke vë tjala, në ndalemi me fjallën e partë të ajetit Kursi. Thotë Allahu të bareke vë tjala, audhu billahi min e shëtan rrëgjim, Allahu la ilaha illa hua l-hayju القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كيوشت آياتي كرسي كيوشت آياتي الكرسي نكت آيات ذزر نكت آيات Kanë dhënë djetarët, fjala Allahu është krye fjala e këtij ajeti. Allahu, pra, Allahu është krye fjala, krejt çka vjen, kallëzon për Allahun të bareke ve teala. Në gjuhën arabe, fjalia përbohet prej dy komponenteve kryesore. I thonë el mubtada u el khabar. Ajo për të cilën flitet dhe khaberi. Do më thonë, ne i themi në gjuhën shqipe, krye fjala dhe kallëzusi. Krye fjala, çka do më thonë? Krye fjala do më thonë, krejt çka ka mu fol në fjali, për çka kena me fol. Këç ka kam u thon prej lajmeve, prej rrethanave, prej domthon të kallzuarave, janë për ka janë të fol për çka krye fjalë. Andaj këtë ajet Allahu është krye fjalë. Pastaj la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Deri në fund ajetit kret këto janë për Allahun te bareke ve teala. Janë diku 10 fjali të plota të cilët flitën për Allahun te bareke ve teala. Mbi vlerën e ajetit Kursi vëzhgon ka shumë, por që të përmemi atë që ka është saksuar nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi vesellem. Në ligjëratën e kaluar e përmendëm hadithin e Ubejit, së të përmemi një ngjarje, është pak sa e gjatë, mirë se mirë po e tregon vlerën e ajetit kursi. Ka transmetuar Imam Bukhariu në sahihun e tina nga Muhammed ibn Sirini, nga Ebi Hurajra të radiallahu an, se ka treguar një ngjarje se në ka ndodhur Ebu Hurajra radiallahu an. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot një ditë për ditë dhe pejgamberi alayhi salatu sallam më autorizoi për të ruajtur zeqatin e Ramazanit. Për të ruajtur, të mon, pejgamberi alayhi salatu sallam e ka autorizuar në depot e disa prej sadakave që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Thot Ebu Hurajra, dhe marrë një njeri dhe filloj me morë prej ushimit. Lo ka qenë mbledhur ushimi, i si do është donë sadaka për më shpërndate fukara. Ebu Hurajra si ka tha në ruje këta. Ruje këta. Thot Ebu Hurajra, arë një njeri dhe po filloj me morë prej ushimit. Dhe unë e kapa dhe i thash, wallahi, pasha Allahu do të dërgoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Le arfa'anek, do më thanë, do të qoj për me e gjiku rastu. Zuna të vjet, do të qoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka thanë kënjëri, ka thanë, inni muhtaq, unë jam, do më thanë, iftiaçli, kam nevoj, jam fukara. Ka thanë dhe kam familje dhe zortë madhë. Pra nuk erdha me morë pi qefit, për erdha me morë prej zori. Thot Ebu Hurajra, dhe e shlova unë. Masi ko kënë zorë, shko. Mesën sabah, thot Ebu Hurajra radiallahu an, e takova për nga merin sallallahu aleyhi sallam, dhe më tha për nga merin aleyhi sallatu sallam, o dhe Hurajra, qka bëri ajtë të cilën e zune pra? Dhe këtu i ka kalzu Allahu te bareke ve teala për nga merin sallam, se kush është taj. Nga sa i ka në formë njeri, por se s'ka qenë njeri. Ma fa ale esiru ke lberi ha, pra më, qka bani qaj qka tarë tyje? I thash, ja Rasulullah, erë kështu, po mua në ku? Tha, jam familjar, kam nevoj, edhe e mëshirova, edhe e shlova. Tha, për nga mbire alai salatu e selam, më tha, innehu këtë këdhebek, të karrejt, se jaut, ka më këthyje. A i të karrejt se ja konë fukara, të karrejt se konë familje, të karrejt dhe ti e këllëshu, ka thonë s'ko lidaj, ka më këthyje. Thot, Ebu Hurajra, edhe e dita se ka më këthyje. Por shkak se tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kam u kthye. Dhe shikoni vëllezër, nga se këtu nuk kemi tash shpjegimin e detajit këtij hadithi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, mirë po shikoj çka ka thënë Ebu Hurajra, e dita se kam u kthy. Pse? Shikoj e para se ka pa, ishte ka pa pejgamberin. Çi kush ka ardh, çka ka ardh. I ka thënë pejgamberin kam u kthy. Ebu Hurajra, shikoj çka thot. Kur e ka thënë hadithin, e dita që kam u kthy. Pse? Se tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që kam u kthye. Dhe kur thoi pejgamberin diçka, kam u bë. Ajo ka mu po. Dhe ashtu ka ndohë. Thot Ebu Hurajra radiallahu an, farasat tuhu, edhe tash ditën e dytë po e pres. Parë me ardhë me ardhë në befasi, tash po e pres. Se ka thonë për nga mesam, do të kthejen. Ardhë njëtë po mërë pushim. Dhe i thash, kam me qute për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Më tha, lëshom se jam fukara dhe kam nevoj, dhe nuk kthejnë, apo. Nëse e ka shtu një, apo, zakonisht hajduti, do më dhënë në konferencën e barë, e thëtë një fjalë, asta e shtë një tjetër, e shtë një tjetër, këta është përveç fukara, që i ka thonë, ka thonë shlëmë, se s'kthejnë, apo, t'lara hatë. Thad Ebu Hurajra, farahim tuhu, fekallejtu se bile. Mu dhim, e më shirova, e lëshova, etë, shko. Nga se sahabët e pejgamberi, se zemë vezër, kanë qenë të edukuar, që kush ju thot, kam nevoj, jam zorë, sen, shko. Lirë. Nesin sabah e takova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe më tha pejgamberi alaihi salatu wasallam, ja Ebu Hurajra, o Ebu Hurajra, atë çka e zonë pranë, çka bani? Shikojmë pse? Atë çka e zonë pranë, çka bani? I thash ja Rasulullah, një i tarr, mor ushqim, mua ankua. Edhe më shirova, jalshova rrugën. Edhe i thash, çka kam të çute te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka kazu njërë. I ka thamë për nga mërë a.s. Të ka rrejt, ka më këthi. Të ka rrejt, ka më këthi. Thot Ebu Hurajra, e tretën her e për cjela. Në më e për cjela thash, mirë, a ka marë. Erë, edhe por vatët me murë, ushim. Edhe i thash, kam me qute për nga mërë a.s. Kjo është e tretën her. Kjo është e tretën her. Edhe më thave se s'ke mu këthije. Sahabë dhe s'ka presit. Më thave se s'ke mu këthi, prapu këthejme. Deni këtu vëzër e burera, s'ka i deni ku shukri se qëfar është. Një ajdut, ose një njëri, po vjen po marrë ushqim, kam nevoj, në regull. Thate Ebu Hurajra radiallahu anhu. Po më thu se s'ke mu këthi dhe prapu më këthejesh. Ata në shikoj dhe se këtu e ka ndruhe. Muhabeti. I ka thanë, lem ti mësoj disa fjalë me të cilat Allahu do të bëj dobi. Sesh janisi u bë hoç. Alim. Lem të mësoj diçka, edhe të bën dobi Allahu xhelel xhelalu. Tha te Buhari i thash, çka kimë mësuar ti? Sa mu, kimë mësuar diçka? Tha, më tha mua, po. Kur të bish me flet natën, lexoj ajetin Kursi. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum, derisa ta bash në fund të ajetit, pro këtë komplet ajetit. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Sepse nëse ti e ban këtë gjë, vazhdon një kujdestar i lëshuar prej Allahut me të rujtë tyje. Nëse ti e lexon ajetin Kursi para se me flet, Allahu një kujdestar ta çon special për me të rujtë, për me të rujtë tyje dhe shejtani deri në sabah s'u afrohet. Në shejtani deri në sabah s'ka mundësi me të afrohet dhe thotë Ebu Huraira el-shova. Ne kam sunit do në diçka. Nesëm sabathot e takova për nga mbelin sëllëm dhe më tha për nga mbelin a.s. O Ebu Hurajra, qka bani dja i qka e zune, rob, e sir, dhe ka zan. Tha i thashe ja Rasulullah, qket her më tha, prit të mësojt dhe shka. Dhe u më tha asë fukara, prit mësojt, li rob. Dhe më tha, thuj që të fjal, lexoja jetin Kursi, prej fillim, deri mbarim, sepse Allahu ta qon një kujdestar dhe nuk afrohet shejtani deri sabah. Thot Muhammed ibn Sirini. Muhammed ibn Sirini. Muhammed ibn Sirini dhe zërkusha. Se hadith shiko, hadith sahih Bukhari. Hadith sahih Bukhari me numër 2311. Mundi me shikua atje kush do me shikua në sahih Bukhari. Muhammed ibn Sirini dhe zër është babgji, Ebu Hurajra është babgjishi Muhammed ibn Sirini. Ebu Hurajra ka dhanë qikën Muhammed Ibn Sirini. Andaj plot për hadithëve i transmiton Ibn Sirini pe Ebu Hurajrës. Do më thonë, babgjyshja ka dhënë hadithin dhëndrit, edhe dhëndri ka transmitue hadithin nga Ebu Hurajrës. Këtu Ibn Sirini çfarë thot? Thot dhe wa kanu ahrasa shejin ala lkhajir. E pse e ka shlu Ebu Hurajrës? Këtu ka dash me arsjetu Ibn Sirini. Pse e ka shlu Ebu Hurajrës? Thot sepse sahabët janë konë shumë dzelshëm dikush me apsu khajrin. E ka thonë, a do me të mësu diçka, ka thonë, si të mësoj shune, shloj. Ka thonë, lexoj ajetin Kursi. Thot, Ebu Hurajra, radiallahu an, thot, më tha pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Emma innehu, sa i përket ati, që të ka arë, ka të sadakat, wa hua këdhu. Aj për ajetin Kursi, ta ka thonë të vërtetën. Aj për ajetin Kursi, ta ka thonë të vërtetën. Se kur ta lexosh ajetin Kursi, na të para se me vlet, Allahu e qënë një kujdestar, dhe nuk të afrohet shejtani deri në sabah. Kjo është e vërtet. Ka thënë ve hua ke dhub, ama e rënacak. E rënacak. Do më dhe aje, në bazë, rënacak. I ka thënë, ta'lamu men të khatibu mundhu thelati lejali një Ebu Hurajra. I ka thënë, bënga mele a.s. O Ebu Hurajra, që të rënata, e di me kanë kipun? E vërre ka po njëri. Këse e gjinët kanë mundësime, u shëndru edhe në format të njerëzve. I ka thonë, o Ebu Hurajra, a e di me ka një të folë që të rënat? I ka thonë a.s. I ka thonë Ebu Hurajra, jo, se di një njeri. I ka thonë a.s. dhe ke shëtanun, ki ka qenë shëtan. Ki ka qenë shëtan. Dhe në shëtani e ka ditë se ajetin Kursi, a i qka e ledzon, une, së një afrona, andeja ka ka dhuti diçka qka, është natyrën e ti a jetin, se kur ledzot ajetin Kursi, s'ka mundësi me ma afru shëtani. Këta di, vezër, e kanë, do më fut në shumë prej kaptinave djetarët në vlerën e ajetit, në vlerën e ajetit, ajetit Kursi. Ku është vlerë, vezër? Ku ka thonë për nga mbela lejë salatu selam, sadakak, dëvërtetën të ka thonë. Dëvërtetën të ka thonë, se ku shëllë e zonë ajetit Kursi, Allahu Gjelluala e mbron nga shëtani. Vezër, mbrojtja nga shëtani, është qështje e madhë. Shumë e njëzë mendojnë se projtja për shëtani dërshve shumë në atë aspektin, të vonë mësë për të prejke gjinët, mësë për të prejke shëtanët, apo e posë bereqet, jo. Mërojtja për shëtani dhe zërosh me të mërojt për kitë shërët që ka egziston. Kitë shërët që egziston. Andaj, mërojtja për shëtanëve është çështje e madhe. Allahu te bareke ve teala këtë yjet që i ka bën në univers, në qilin e par, me to i gjunë shejtanit. Me to i gjunë shejtanit. Gjithashtu Allahu Gjellera ka vendos me laqe special, atë që i ka thanë, ta qënë Allahu dikan shka të rrur. Sepse shumë prej gjëra dhe zë që ne si shojmë, shejtanit i shojmë. Ha? Shumë prej gjëra, sëtë ne nuk i shojmë, shejtanit i shojmë. Por që më së njani, thotë shtu, kur ta lezojmë në ajetin kursi, që shumë rrunë Allahu? Së shmeranësi që shtrunë ti Allahu? Ajo, ndodhë, që shka thonë Allahu të pare kjo e tjara? A nëse do me dit, ja, vetë që i tani ka kalzuhet. Se ti ta dërgonë Allahu një melace, zgudzoj me të prejkën e tje. Sepse melace, dhe zër, nuk rezistohen nga ana e gjinëve. Në kërka melace, që i tani s'ka mundësi me rezistue. A dhe momente që e kanë mshel, mas ardhës për nga mesa melace e qilin, kërkan shku që i tani me shku në qil, e kanë zetë të mshelit. Apo? Dhe kanë pas kena mundësi me hi atje. A dhe dhe shfar është përansi, që ta kuptojmë se mbrojtja nga shejtani nuk është vetëm ajo mbrojtja klasike që ne e mendojna, domethënë nuk prek shejtani, jo, nuk vjen me shlu mendime të fshija, nuk nxit për të keq. Apo andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam vezër, gjet rasti ka thonë çashtua, jo pse të ka kallzuaj. Kjo është fakt, domethënë që ndodh në univers çashtu që ka lajmëruar. Pse të ka kallzuaj? Ai ka kallzuar për mu liru, ndërsa e vërteta është e tillë. A do të zgjoj këtë hadith, edhe pse ka shumë prej gjërave, se një prej gjërave që është se ka mundësi dikush prej zorit me kallzuni hak. Prej zorit ka mundësi me kallzuni hak. Çuçi kallzon prej zorit një hak, vëzë? Si shtani? S'ka diçka më bë, çish më lëshu e borera, i ka thonë atë kallzoi diçka. Dhe kjo çfarë argumenton vëzë? Dhe kjo argumenton për ata shumë se njerëzit ju ngatrohen. Cila ngatrohet për shemb? Njerëzit zakonisht janë dy ekstreme. Njerëzit janë zakonisht dy ekstreme. Ekstremi i parë, vëzë, cila? E se me para kështu, kur njani për shemull, zakonisht ja qëllon. Shemë të azana, djetar, hoqë, mësus, e kështu më ratë. Ja qëllon. Edhe nësë ja qëllon nimi herë, edhe ja gabon nimi e njëshin, një mas nimi ja gabon, që ka thonë njërzit, së mundet me gabu se, se herë ja ka qëlluki. Kështu është mentaliteti i pa. Mentaliteti tjetër cilja o vezër, mentaliteti cilja tjetëri, tjetëri mentalitet është se, a i shka ja hush nimi herë, njerëzit thojnë dhe njëmi e njëta ha, batil. E që ka tha Alej Salat e Selam, sadaka, të ka thonë vërtetën, a i rrënë shumë. Mëndësia e lisonit e cilë a dhe zërë, kjo që ka thonë për nga mele Alej Salat e Selam. Ne nuk e këshirë një kushe thotë, që ka thonë? A ki qakë? Edhe nëse kjo është shejtani, a dhe shejtani ka thonë, lexoj e ti kurqyu në zvi. Njëni thotë, ka dishka këtu mas e të më thonë ti. Për shembull, ka plot pi hajdutave, pi kriminalëve, apo kallzojnë çish i bën dallaverë. Njëri thotë, "Jo, këtu ka dhënë dallaverë." Jo, ato realisht shpesh rrin. Kur e synojnë për shembull me vjedh, i kanë më dam dikat. Po shpesh ar kallzojnë çështë çisha. Çish kallzojnë? Për shembull, kur zinjën, edhe doin me, do të them me shfaqsu veten, me fajsu tjetrin, kallzon çish e ka bëu. E tani e kallzon mentalitetin e vërtet. Andaj muslimanëve çfarë duhet? Duhet t'i këshirë gjërat objektive. Qëka janë gjërat objektive? A është qashtu, a nuk është qashtu? Nga se me këshirë thancin, ka mundësi jahuq. Ka mundësi jahuq. A dhe kjo vëzër ju ka ndohë plot për njërzve. Që ka ndohë plot për njërzve vëzër? Por qemu, duke këshirë thancin. Thancin ka mundësi t'ja marinati. Nësa njeri. Andaj Allah u gjimë gjelalu hu, ju ka tha njërzve, mësi merë një nati për nga barët, se ju upni. E që ka dha mu si merë një nati për nga merët? Se ti kur e merë një nati për nga merën, e merë një nati dhe a që ka vjen me taj. E a që ka vjen me taj është jeta jo dhe gjenet i jot. E ti kur e merë, andaj duhet me pas shumë kujdes. Duhet me pas shumë kujdes. E bugjeli e ka pat në nëqmum për nga merën së selle. Dhe ka dha një jetimi. Po për nga sam nuk i ka pat damë sa i thot jetimi. Më nësi për nga sam është për nga merë. A në dhe njeri ju duhet zhveshet nga presioni i asaj se nuk mundet me aqëllu kjo se kjo që kjo. Kur nuk ekziston botë, dhe zë, kur dikush e thot një të vërtet, s'munët më kohëm kjo e vërtet, pse sa të thonë që kjo? Jo, e vërtet është e vërtet. Ata që kjo, për jam samë, shejtan u konë ki, ka thonë kjo shejtan, ama të ka kalzu drejt. Ka kalzu drejt. Me që se kjo nuk është tema jo, nëse në mundësën Allahu të bare kjo tërë, dhe plasën dhe njerë tjetër për këtë meselë. Kjo e vëzër adithi i dytë, që se ne ka përmendë djetarët me vlerën e ajetit kursi. Vlerë tjetër, vëzër, ajetit kursi, që shumë rëndësi, që ta kuptojna, është se i gjithë Kur'ani dhe zër tham lidhët me ajetin kursi. I gjithë Kur'ani lidhët me ajetin kursi. Dhe ajetin kursi le gjurë në gjdo, në gjdo ajet. Por që e mu, ajetin kursi me zhë se fletë drejt për drejt për Allahun të bare kjo e tala. Pra e shëron anën imanore. Apo, fletë edhe për shumë gjëra tjera. Fletë edhe për shumë gjëra, gjëra të tjera. Pre gjërave, dhe zërë cëla konteksti që ka anë në Kur'an. Ajetin kursi ka arë në surën e Bakara. Në surën e Bakara dhe zërë janë kitë temat që egzistojnë. Por që e mu, kush i ka dërguar për nga mbarët? Allahu gjenë në gjëra. Allahu të bareke wa ta'ala. Si janë argumentu djetartë me ajetin kursi, se ajetin kursi lidhët edhe me pengambar. Në ajetin kursi s'ki për pengambar, por i thënë lazim, mrejna është. Si o mrejna, ka ndohë kështu. Dhe shikoni, kush është të përcjellë me Musaf. Allahu gjela, para se me pru ajetin kursi, e përmeni, til kër rusullu fadhën le ba'da hum ala ba'd. To janë pengambarët të cëtë i kemi vlerësuar disa mbi, disa të tjerë. Dhe se njërë i thotë, cili argumenti logik, pa e këshirë që ka thonë për nga mesam, morali ti, edukata ti, fjallët e ti, cilë argumenti logik se egzistojnë për nga mërët? Cilë argumenti logik? Sëpse egzistojnë Allahu, Gjellë Gjellë, Allahu të barë kjo e tjala. E qëfar argumenti është Allahu egzistojnë, do e mos ka për nga mërë, ka mëndë djetarët, sepse Allahu të barë kjo e tjala, vëzër, qëfar, në ajet një kursi, qëfar e ka kalëzuhet? La të khuduhu sinetun, wa la nau. Sëmer as kotja, as gjumi. E ti e shakon qilën, shakon tokë. As kush nuk ban shefat me të haj, pos me lejnë e ti. E di që ka par para krijesave dhe pas krijesave, kur kush zdi, pos asa që ka ja ka dhënë Allahut të bare kjo e tjara. Ketë kursia e Allahut e përfshin qilën dhe tokën. Që kjo qka dhe? Kjo është Allahut gjithë e di që ka i duhet krijesës. E di që ka i duhet krijesës. Qysh argumentohet kjo se ka pejgamber në ekzistencë? Ja si argumentohet. Kanë thanë, sepse Zoti kër e kryon kryesin i ditë që ka i duhet. Që ka i duhet dhe zërë? Udhëzimi. Supozoje e ka zbritë Allahu njerin tokë. Kur gjonë si kalëzën? E ka kryu edhe e ka lanë. Kur gjonë si kalëzën? A i përket kjo natyres njërzore? Natyres hinore? Allahu gjitha? Jo. Se? Sepse a e ka kryu, i duhet me kalëzën. Apo, supozoje e kështu. Prindi me vladin e vetë. A mund më supozu prindi me elan me gjujtë e vladin? Në gjenjë normale. Ska mundësi. Nara, ska mundësi. Pas nëse i prishet natyra. I prishet natyra. Si me alkohol, me zina, normal ato haje derë dhe kështë më rrallë, pas ta indikon prishen e karakterit. Mirë po në karakter normal, kur se le nana e vladin e vetë. Kjo njëri, se nuk e le, se disi i duhet me udhëzue, me emësue. Apo, e Allahu gjelluara i cilë ashtë, do më thonë, qenja me e madhë. Pse ka pejgamber? Sepse Allahu nuk e le njërin vetë. Nuk e njërin vetë. Me la njërin vetë, që ka i bjeve zërë? Zullum. Zullum. Do më, na e përmenë me gjeratën e kaluar, se me la njërin në dunja, pa lamete, pa ilmë, pa emna. Qështë jetonaj? Ska mundësi me jetu. Adhe Allahu ka që pejgamber, til kër rusur, të janë pejgamber. Pasaj këto pejgamberë, çka kallëzojnë? Kallëzojnë për të Allahut te bareke ve teala, ne pi rahmetit Allahut është dërgimi i pejgamberëve, dhe pi rahmetit Allahut është më na mësu rrugën, dhe pi rahmetit Allahut dhe zot është që rrugën për xhenet mos më ngarkuë. Apo andaj për shembull njerëz kur e vëti njëri tjetrin, për shembull kur i thu dikujt, "Çi shkoj deri te filan rruga? Çi shkoj deri te filan vendi se di rrugën?" Kur o njëri normal, çka i thot? Ja shkurton, çu mrinç atje. Apo kur o njëri, për shembull, manovrues, apo manipulator, çka i thot? A, ka dalë se kjo shumë e ngarkume. Sun mrin ti kur. Çi janë plot me njerëz? Në xhenet, gatë kurkus ka me ije. Apo nëse i veçonë. Kjo pse se jam manipulator? Allahu është ka rahmetin e madhe zot. A do ti she, për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka zbërthy Islamin. Thuaj la ilaha illallah, falë namazin, jep zakatin, agjon Ramazanin, banë haxhin. Njani ka arë, ka thonë një Rasulullah, as ma pak, as ma shumë, shka bëhat me muë, ka thonë si ti mbaj fjallën, hinë gjëllet. Pse? Rahmeti madhë është. Hinë ma shpejt. Nuk e ka ngarku. Andaj, ajeti kursi lidhët me pejgamberin. Lidhët me kanë dhe zërë, lidhët me një grumbull eksistencat që eksistojnë tek kresat. Cila është për tyre? Përshemu, kush atë mërsinë më usafë? Me njëra ajeti që ka vjen dhe zërë, mas ajeti të kursi, është la i krahe vitë din. Këtë të vejnë e rrushdu me dhe kaj, fëmë e këfur gëtë taghut e ju min billa. Minjarë ma e sajetit kursi, Allah në ka kalzu që egzistojnë do kriesa, mundon me emitu Zotin. Pra ti kur emson ajetin kursi, me njëherë, emson në përmjet kësajna, se egzistojnë disa kriesa, mundon me emitu Allahun. Allahu këto i ka qujtë tagut. Tagut që do më dhonë diçka që ka teprohet. Diçka që ka teprohet. Këtu për kanë është për qëllim, çdo kush ka mundohet me thonë, unë jam me çdo cilësi. Unë jam Zot. Unë jam, do më dhonë, me cilësit hynijës. Andaj që ka thotë Allahu te bareke ve teala, ha? Allahu la ilaha illa huwa, pasaj ka thonë, femeje këfur bët tagut. Kush e mohon, si cëllin që ka mundohet mu bo, Zot, jashtë Allahu gjelë gjelani. Piksa është kanë zirënëna, se ka e gjine dhe ka njërëz të cilët mundohën me emitu Allahun të bare kjo vëtë ale. Shiko, në jetë kërësi, emëson se ka tendencë mbot me emitu Zotin. Andë e faraoni përshime ka thonë, ena rabbu humul ala, unë jam Zotin juve ma i madhë. Pa i ka dek, ka me të Allahu gjeli gjela. Dhe plërët për njëzë dhe thonë, najna Zotat madhë loj, ata desin jetë Allahun të bare kjo vëtë ale. Domthon, a te nisot dikush faraoni vetë dikun të thon, un jam Zoti më i madh. Jo, kanë ato tjerë që thojnë. Këto tjerë kanë me dek, jet Allahu te barekehu te. Atëherë piksojmë sojna, emsojna këta. Pi asaj që do të çfarë sojna, se Allahu xhelal xhelaluhu në përmjet ajetit Kursi, ka thon kush ma di kët hak, në ajet Kursi e du. Dhe kush ma mohon kët hak, e armiçoj. Lexoj ajetin çka vjen mbas. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan-nur. Ajeti 257. Minjëherë ka kallëzu Allahu te bareke ve teala se kush nuk u beson mua me ajetin Kursi e qes ka shejtan. Edhe ja baj mik shejtanin. E kush u beson mua e baj mik për veti. Pastaj kjo ka xhurm tjera. Ai që kam vjen ka unë ja ndriçoj rrugën. Ai që ka shoka shejtani ja nxirr rrugën. Çikollëse? Andaj ti e gjen se shumë prej ajeti Kursi vëzë. Jo rasti që ka thënë Ali sallallahu alaihi wasalam Ubej a'zamu aya. Më i madhi ajet. Çka ajet më të madh? Lidhët këtë univerzi me ajetin Kursi. Pse? Sepse ai i cili nuk e njeh ajetin Kursi, e merr shejtani ka veti. Atë çka e merr shejtani ka veti, vetë ku e çon? Ku e çon? Në xhenem. Në xhenem. Apo, dhe ja zbukuron këtë xhenem. Ja zbukuron këtë xhenem. Dhe e shtim me urrejt Allahun të barë kjo vëtë jale. A dhe shejtani nxit me të madhe me urrejt robi Allahun të barë kjo vëtë jale. Që ta urej e Zotin Gjellit Gjellalim. Pse? Që ta boj e ka veti. Tjetër me qka lidhë dhe zër, ajeti kursi, ajeti që li mësona ajeti në kursi dhe zër, kushat dhe për cilë në Musa. 258 ajeti. Allahu Gjellit qëfar të regon? Enem të ra ilë ledhi haqë Ibrahim. A e ke pa ati cili ka bisedu me polemik me Ibrahimin, Nemrudi. Allahu e ka mësu atë i cili njef Allahun me dit me polemizu si mbrojë që shtje Zotit. Apo? A dhe ka të ndjetarët kështu? Kush e një fajetin kursi, din me mbroj gjdo që është islame. Njoni thot, pek, e di me një argjit e shpia une, ajetin kursi shpeshe lezon, bo, si dit do mesele. Ajetin kursi, me dit me zbërdi, ka dalim me dit gjerme. Epo? Ajetin kursi, vëzër, e kanë lezue, kejt musliman, po ulemat kanë zirë, do bipi sa, pi ajetin kursi. Për shfarë rëzuje, sa to e kuptojnë. A ne ka thonë, kush e kupton ajetin kursi, ke devijimët i kupton. Që do të citojnë me rejnë Allahu të bareke, o të janë nga plot prej djetarë. A ne kush e kupton ajetin kursi, e kupton se krishterizmi batil, e kupton se jehudizmi batil, e kupton se hindusët e kanë fejnë e kotë, e kupton se budha është i kotë, e kupton se adhurues të idhujve janë të kotë, e kupton se adhurues të diellit janë të kotë, e kupton bredhin, ligjin, demokracinë, liberalizmin, komunizmin, plot prej gjërave të kota. Qysh i kupton dhe zër? Sa ja ka Allahu la ilaha illa hu el hayy el qayyum. Kush mundohet me morë këta? Ka bën gabim? Kush thot se Allahu ka evlat? Ka gabim? U shirk. Kush thot se Allahu fukara? Shka mën jahudi. Inna Allahu faqir, Allahu fukara. Na jena zëngina. Shka se njeri shka bën? Ha? Shiko ku e ka që shejtanë dhe vëzën njerin. Ka thot, unë jam zëngin, Allah jam fukara. Valla disa djetarë thonë, mos mu ka që të lafe, që i ka thonë, njeri e i ka citu Zotin Kur'an, si shdash në musliman me i përmend fare. Qysh thu Allah jam fukara? Qysh që i ka shku njeri të menja me thonë, Allah jam fukara. Nërsa unë jam zëngini. Me logikë. Si ka mundësi, Zoti mu ka më fukara. Nësa ti ki lind, ti me të da frimën, ti men dalin jashtë, ti e zëngin a thava fukara. Mirë po, shiko dhe zërë, andaj thash, mësimi ajetit kursi, e mëson njerën shumë për e qështjeve. Ese plëtë njerën dhe thonë, lezoj ajetin kursi, lezoj të spidovën. E të spidovën dhëtë me zbërthi, me kuptu, me jetu me ta. Andaj përshimë Allahu Gjana ka të regu, dhëtë dhimë me lejnë Allahu të barën kjo tala, të polemika Ibrahimit, si e ka mbrojt Allahu. Dhëtë me ditë si me mbrojt Allahu të barën kjo tala. Ajeti kursi dhe zërë shëron qështën e rinjallës. Qështën e rinjallës. Andaj në ajetin 250. E në andë e ka përmenë Allahu të barë kjo e tjara, një njeri i cili, qarë ka bëdhezër, ka kaluë pranë një qitetit. Edhe u konë qitet rafsh. Ketë banor të dekë, ketë shpijat rafsh, edhe shfarë ka thonë, enna ju hi hadihillah. Ba'de më tja. Si mundet përshemë më rinjallë Allahu këtë këtë qitet? Përshemë më supozo kështu, janë me kalu me shkute një fshat, që ka plëtë së fshata, janë gjurë më të shpijave, edhe përshim më s'ka asti njerë, nërmarë sa ti ka pas plët njerëzi. E përshim më njërë me thangë shirë, qëto akon baba jem, babgjish jem, këtu janë kon plët njerëzi. Kanë jetu me mija njerëzi. E në më thotë, qëtu ka pas njerëzi, ja? Po, edhe Allah më mirin gjallë. Në më thotë, që shirin gjallë, ku ka këtu asti gjurë s'ka? Allah u gjerë e ka rin gjallë, okej. E ka bo me vdek ta, pasta e ka rin gjallë mas, nisi një vjetëve. Andaj, ajeti kursi ta regulon qështjën e rin gjallës. Allahu la ilaha illa hua el hayyu. Ajo është i gjallë. Pasi që gjithë kush e ka morë jetën pi Allahut, aja këthën kur do. Ajta jep, ajta merë, prap të këthën. Kejfe të këfuru në billahi ve kundu me muate, fa ahjakum, thume ju mitukum, thume ju hikum, thume i lehi të rgjehun. Surë e Bakara, kemi mora jetën, fillim të surës e Bakara, Allah o thotë, qyshe më honi zotin ku i nikon dekt. Pasta ju ka në gjallë, pasta ju marë shpirtin prap, prap ju në gjallë. Subhanehu ve Teala. Gjithashtu vëzër, ajeti kursi e nëzit muslimanin me e kuptu e vlerën e pasurijës. Të të shojmi se shumë ajeti të nga vinë në surën e Bakara për pasurijën. Ata ti e gjenë përshemë muslimanë sëtë jetojnë me kuptimin e shnosh për pasurijën, nuk e shojnë pasurijën veç për veti, veç të gjepi vetë. Jo, valë muslimani, realisht vëzër, mbi nevojët e veta, pasurijën du të ashe për tjetërin vetëm. Allahu gjenë në këtë dunja dhe zënë ka pru për me nëzirë për vetit, jo me majtë me vetit. Anda shpeshar Aisha radiallahu anha, kër i ka zënë të për nësëm se ka pru dikush për i mishit, apo kështu mëra për kurbanave, apo që të që ka pas për i pasurijës, dhe i ka ka zënë Aisha që ta e dajta për fukara, që ta e majta për neve. Për nësëm e ka këthi, me anë tjetër, që i ka thonë? Ate pas e majtë për vetit, këtë që ka e ke majtë për vetit, ja pas ka e dan të tjerve. Shiko? Ajo ka thonë qëta qëta e dajta për fukara, qëta e majtë. E nëse me ka këti nga ala tjetër. Ka thonë qëta qëta e paske majtë, ja, e paske gjujtë. Se kjo shkon, më fund, hargjohet, konsumohet. Nërsa atë që e ka thonë fukara, va e vetë në khiret. Te këtë depunuhet e Allahu të bareke, vë tjara. Ketë këto kuptime dhe kush e jep, le zonë e përshemun, ajetin 261, ajetin 262, ajetin 263, ajetin 264, ajetin 265, ajetin 266. Ajetin 267. Kitë këtë dhe të shpatë flasin me nëzjerë parën. Me nëzjerë parën, me edhanë për hirtë Allahu të barë kjo e tëra. Qysh me edhanë tash parën? Njerë i thotë, kur ta jepsh më nëngësot, Allahu thotë, jo, të une shtohet. Shikon për shumë ajetin të fjallën Allahu të barë kjo e tëra 261. Methelu ledhine ju mfikune emuale u fi se virillah, ke metheli habbetin embetet se bëa senabil, fi kulli sumbuletin mi etu habbe. Ata të shembulli atyre sa të japin pasuri për hirtë Allah është sikur një shembulli një kokrë. Kokrë farë, e cila gjuhët edhe i nxjerr 7 kallim. Në çdo prej tyre fletave ka nga 100. Dovon 700 kokra me një. O mini herë të Allah u gjë matematika, Një herë 700. Do një thotë si ka mundësime. Allah ka pru për të shembulli. A dhe përshimë Allahu të barë kjo tala, me njëra ka pru shembulin në ajetin 266, e jo e du ahadukum e në të kundel e u gjennetum në khiri. A ka që e dinjani për juve pas një kopsht prej hurmave. Mi vëzër, hurma kurbaat. A mirët keta i grumë i hurmës shka është i madhë, ose drunit, që në të dru? Marën, mol, darë, që të kofë? Pipenva për perimve. A e mërë ti kure mbjell, a e mërë të madhë dhe që në borati? Jo, qysh nis me farë? Filis. 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, penë. I jetë pastaj. Njoni thotë, po shimu, mare, supozojë kështu njoni si se diqë këtë liqë. Ska po kur që shbohë druni. Aba? Edhe i thue, i ki disa drujtë të shpija. Edhe i fotografonë, kur i kem bjevë, filizat vogël. Edhe mas 50 vjetë dhe ato bëhen drut mloj, su nishtin njëre ato. Edhe japin frite. Edhe i thu që piçti filizit ka dalë, esh paku i kumë gjitë të vetë. Ja, ka ndalë. Tho, s'ka shansa. Së shte mundë me ndonë. Qysë së shte mundë me ndonë. Pse ne nuk e diskutojmë këtë pikë, dhe zëse e shojmë vazhdimisht. E Allah u gjithë farë thotë, a i cili e banë që ta, e banë dhe me parët e juve. Jep e parën këre. Jep e parën këre. Shikove dhe, Allah u gjithë gjelali. Ja u ka rujtë parët e sahabeve dhe risot. Ebu Bekër e Siddiku, Amr Khattabi, Othmani Mjafani, Ali u radhë, o shumë i qëdishme. Parët që i ka manë sahabët, dhe risot janë trujtë me. E në thotë, ku janë parët, se ashtu ashtu shumë gënë nevoj këna, se shku në këto bikë komercat këtë. Abo, jo, në kuptimin me prekë. Jo, që të rëgumë? Por që i mu, këtë bota ku sot ligjerohet për fe, islam, ezan, Allah, pengamber, a.s. Kush e ka mil? I pari pengamberi, zese. Kush e ka ujit? Sahabët. Ti mund është me gjithë sot në dunjohë, dhe zese. Në dunjohë, o si cëllë i mund është gjithë. Njërën me vetë, shtash me vetë. I katër gjishijot, që ka emni me dhe? Këtër gjishijot, babi, që shë pat emni? Allah i se di, vetë e babën tanë. Pse? Ta hup emni. Edhe emni ta hup. Se di. I shtat i babë gjishijot, që ka emni? Qka ka lana i pipareve? Njërën dhe ka paspas një shpi shumë të mirë. Ku ajo shpi se egziston? Pse? Sepse dhe zë, ajo që ka zbatë për hirë të Allah, e shduk Allah u gjeluar. Adhe Allahu te bareke ve te amin, ka përmend, ay yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhil, ay do njani me pas një baçe, në fund çfarë ka thon, fa saba i'sar, ay vjenni në rufe e madhe, ha, në furtunë e madhe, fi hinar, në tako zjarr, fahtaraqat, e kall Allahu jelle jalal. Sa njerëz vëzat, munohen me zonë këtë dunjë, i kall këtë Allahu jelle vale. Këtë i kall. Ku Hitleri? Ku Stalini? Ku Lenini? Ku Marksi? Ku a Freud? Ku janë ata? Ku janë njëse e ngonë, kryo më dojë? Kur janë, ku janë përëndojë të më dojë? Së janë, se egzistojë. Apo? E Allah u gjërë dhe gjurëmët e pingambarë dhe të sahabëve njëzë të tjeshtë, jo kalanë. Ma dje dhe imamëve të muslimanëve. Shiko për shumë dhe Buhanife, rahimehullah. Imam Maliku, rahimehullah, Shafiiju. Ka dhonë për Allah, sot e sot i ka metë. Shiko, ka hedhë Allah u në zemrat e njerëzve. Apo? Sot dhe zër, neve, ma shumë na djegë. Dhe ma shumë dalim mbrojtje për në imam që ka jetu para 1000 vjetëve, se vallaj do një kushim i thonë lirish në tashpo dhe budal. Muno është mi thonë mo vla, pa si jep zorë qëmë. Ama me dalë dikush me e shanë për shemull Ebu Hanifën apo Shafiiju. Këtë që dharë të botës në ebe normal ti. Slojnë aha. Pse? E tash njërë i thotë, me dalë shtë njërë me thonë, po shka kime vla ti me imam Ahmedin? Ke pas një tërktia, ta kalonaj do një para? Jo. Ka edhe Allah në zemër dashni. Po qështë ka edhe këtë dashni, po ka gjujta e të shka atje, su se di une, a i ka bodi, shka une e du, që të asë se ke pojë Muhammedin, kush e ka pojë Muhammedin, kush e ka pojë vëzër e burere, radiallahu alë, pse i dojnë a sahabët, tabin, pse i dojnë a i pëntimi në kur se këna po, kur, apo, po për nga mbedin vetë, sallallahu alaihi sallam, në nuk e këna po, e lusë për Allahun që Allahut imbuj zemë atë tona dashni për Muhammedin alaihi sallam, e, pse e do? Sepse Allahu e do. E ai ka mbjell diçka e cila nuk harxhohet. E njerëzit vëzhgojnë mundohet ta ndreçin në shtëpi, ta bajnë në kerr, ta bajnë në nuse, ja Allahu ja çon këtë. Të tajë tash? Tash? Tash do me lënë gjurm. E kur t'ja nisë me lënë gjurm zdi. A? Mundohet njëri për shembull thonë, a ki po zakonisht plesh kur i morin nipat? Apo, mi ka du që ki ka bo shumë, për shumë janë njësë, për shumë kërë i qojnë kafshatrat e kështë më ratë, e, që to me babën, na, qka? Qka na? E kemë bjëllë një pëjmë, apo? Do, munohet, me presion, mi ka du si, jam konë, une, që kam në gjurë, Allahu gjathat nuk është këtë rruga, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Allah, dush me mësu Allahun, ja. Mësoj Allahun, jep për Allah, tarun Allahu gjelona me vite, tarun Allahu te bareke, dhe të ala me vita. Andaj, për shembull, në e gjemë se mësimi i ajetit kursi, qëfar siguron dhe zër? Siguron që Allahu te bareke ve teala me të arujt kanë gjurëmën. Na për shembull dhe zër sot, dim për Ibrahimin që ka thonë citat. Që më thonë citat? Meri, mësi merë, po kush ka takat, kush ka studim, nga se nuk lejohet me lexue Injilat e devijum, por se po e kalzojnë. Injilat që kanë orë të na, Biblat, Tevrati, Talmudi, asnjëna s'ka siguri që ashtu ka thënë Isa alayhis salam. Asnjë. Jo me dëshminë tonë se na normal që thonë jo. Ata thonë se janë të sigurt. Njëri më thon se zakonisht kur thuhet ti për hasmi thot tamam ti su... ata vetë thonë, kjo nuk ka e sigurt ç'i ka thonë. Ti për shembull ti thuhe çeli dushin gjel, thuj çikta kush e ka thonë? Ku e keni morë që ka thonë Isa alayhis salam? O të bëkshire mbas 400 vjetë dhe njani ju ka duk që shtu ka thonë Isaja dhe sëllat e sëllat. Që shtu ata është me thonë? O tja, të shetë të folë, ti të folë për pengamber. A ka thonë, a s'ka thonë? Që shka thonë, ka zoma gërmë për gërme. Ne e dine për pengamberin tonë e sëllat e sëllat që ka thonë gërmë për gërme. Jo veç kaqë, për Isaja që ka thonë gërmë për gërme. A? Kur ka folë në djetë, inni Abdullah, unë jam Abdullah. Cële ka mera i kënë gjizu? Cële ka mera? Allahu Gjeli Gjelal dhe Zeliu ka kallzu muslimanve për shkak se ata e besojnë Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Çka ka thënë Isa, çka ka thënë Ibrahimi, çka ka thënë Yunusi. Shikoni dhe Zot, mbalen. Mbalen. Apo a mund të shoh ti për shemb ashtu me një deti? Apo me një deti? Edhe me supozu çfarë zhurmë atu bë atje thell do një balen. Bëj zhurmë, jo çka diçka më të madhe. Zhurmë, çfarë zhurmë bën? A mund të shoh për shemb për momentin një balenë e madhe, çfarë ushimi ato hangur? U të me qu kamera, satelita, loj loja si në ndetëse, apo me presione me ato hekurat e mloj, sepse ka shtypje e madhe, deti, apo edhe në fun, munohen me nëzirë një zhurë, me shka ekstra më rrasë, sot ka studime. Allahu u gjelera thot, kure ka hangur balena Yunusin, Yunusin mrejna ka than, la ilaha illa ente subhanake inni kuntu min al-dhalimin. Ku që ka njëzu? Kusht e ka zonë në vjeta? Allahu la ilaha illahu l'hajul qajim. Ma e që ka në nërverzim. Univerzim. Ta bje pim dhejti a gjitha. Po do me një. Një. A dhe zërë, a i cili e mëson ajetin kursi i zvoglohet univerzim. Në kuptimin qëfar i zvoglohet, e din se krasë Allahut kjo është, është një mjetë. E ka kryu Allahut për një urci. Nërsa ata shkash nuk e njofin Allahut, apo, vetëm shkojnë duke u qudit. Apo, e qudit, kjo univerz shumë rëzik shumë. Në tako shumë temperaturë, nxehja globale. Thot, shumë të ashtonë, mundet me na dalë stinët këtë vi kontroli. Ja, mundet me dalë këtë vi kontroli. A mundet me dalë pi kontroli? Mundet me dalë pi kontroli. Na muslima, pëse dhe jasë dalim pi kontroli? Allahu la ilaha illahu l'hayyul qayyum. Jo që nëse meritojnë, pa i ka thonë, unë e urujtë. Ka kallëzu për e hënësa ka me garantu ke dunja, dërsa ti bëhatë kiameti. Mirë ku të bëhatë kiameti, vëzër, që shprishet dunjaja? Me temperatur. Me temperatur. Në Allah u gjitha i ka senat. E afron dilin. E afron dilin e i jep temperatur tokës. Japin njëra tjetër temperatur. Shpërthejën dhejtë dhe prisit që shka. E ta shënjën i thot, po këto shkenstarë të mëllon dikon qëti pari janë. Për që ta tutën shumë. E muslimani nuk tutët. Nuk tutët pse? Sepse e ka Allah unë të bareke. Vajtjara. Gjithashtu dhe Allah unë të bareke dhe ka pruhe shumë prej ajetet dhe cilat aludojnë për rëndësinë e parave, gjithashtu ka ardhur ajeti kamatës, gjithashtu ka ardhur ajeti edhe i borxhit, pastaj Allahu te bareke ve teala e ka përfunduar kët sure me ajetin e fundit amen ar-rasul, pra tërësia e ajeteve të cilat i ka përmend në surën al-Baqara. Tani do të kthehemi prap ajetit Kursi. Do kjo ishte një rezume edhe hart shumë e shkurtër se ajeti Kursi lidhet me shumë prej gjërave. Lidhet me shumë gjëra. Ajeti Kursi lidhet edhe me moralin edhe edukatën e njerit. Ajeti Kursi, kush e mëson ajetin Kursi, i drejtohet morali. Do të thotë çish drejtohet morali, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, tu kuvesh për Allahu folët. Ai cilë njeh Allahu vëllazër, smut mos i lkeç. Smut mos i lkeç. Sa i di se njerëzit janë rob Zotit. Edhe sillen raport që ka mësuar Allahu te bareke ve teala. Ata për shembull, hap në mushafin, shikoni moralin e ati cili e beson Allahu. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, Ellezina ju nfikune e mualahum fi sebilillah. Ata të cilët japin nga pasuria e vetë në rrugë të Allahot. Jo veç kaq. Thumme la ju të biune ma enfeku mennen, wala edhen. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, pasi ta japin parën, mësane nuk e shoshrojnë këtë dhanë me të përmenme, të pata dhanë, kum një mu, të kum përkra, jo. E harron, e fshin për isli. Ava? Fëtë Allah u gjë, wala edhe, as mundim, se mundon kërkan. Thetë Allahu Gjellivara, lehum ejruhum inda rabbihim. Këta kanë shpërblim të Allahu Gjellivara. Këta shpërblejë. Mirë, njëni thotë, po unë tashma si pijap, kam drejt pak, e s'ki drejt. Morali e lip mësë me munuën. Morali e lip mësë me munuën. Ata shka se njojnë ajet një kursi, shka po me vezër? A do me të një mu po, atë këtu, në kamerë, dilkoj, etjere tjere, lavdron a meve. A vdonë, banë tash, gjdo shëqalë për shimu, thotë qërë unë të këmë një mua po, lavdron tash një muën. Islamo ndryshe, islamo ndryshe. E një mone dhe e fshim për liste, se e këni muën. Se së të këmë një muënë, duke unë zitë për të një interes dë njërë, këmë një muë veç për Allah, unë slipi piti kur gjëhiq. Slipi piti hiq kur gjëhiq. Qka lip, Shekhu l'Islamu Taimi, rahimahullah, thot, nëse njërën e një mënë fukaraja, edhe i thot, kur gjo nuk du piti, kur gjo nuk du? Vesh një dua. Thot e karanua. A mu shumë karanua, zëmë, dhësa sot njëzit që ka bojnë. Në njërën e një mënë i fukarajës, edhe i thot, o ti filan, u kri, zdu, as të mënë, as të sen, as të fjallë, as të gjallë, vesh një lutje. Një lutje për mu banë, fqetësi. Thot që i khullu sa vëtejmije, nëse e zbërthajmë këta edhe e shërtojmë mirë, e ka ranua. Pse, kur gjozë dëshmi, thot? Kur dëshmi? Jale edhe hecë. Ki moral, ki karakteri nalt dhe i fort, me një mu dhe mos me parmejën dhe zër, ku mirët? Vesh në lidhet, nëmonë, fort me Allahun të bare kjo vëta. Që ti e di se Allahu ka me ta këthije. Allahu gjelluala, ta shpërblenë, ta shpërblejnë mundin. Adhetët Allahu të bare kjo, dhe kaullu ma'ruf, wa ma këfiratu khajru min sadaka. Me thani fjallë të mirë, dhe mi afal dikujnë agabimin, a ma khajrë se me dhonë sadaka, e cila në shëqërojët me munim. Shumica e njëzë, dhe ma e me dhe. Shumica e njëzë. Sadaka të japë me të munume. Qish me të munume? Tho duhet me madita i munume. Unë e akumë ba. Aba, unë e një mova, unë i dhash, mës të kesh unë. Si ka mund Si ka mundës? E ti kusht Allah? Ti kusht Allah? Njëri se diskuton vetën. Apo? A dhe ti ishe e përshimu zënginat, diskutojnë halet, diskutojnë për 2.5 e fukarajës. E arën 97.5 dhe vetën. Ja, për arën 97.5 jetë tyje. Si ka mundës i ti me diskutu të fukarajës? A me adhonën se të ajo? Apo? O këshirë hajke i vetë. Allah nuk do në kështu. Allah do në që njëri ju të dukohet në frimën e ajetit kursi. Kjo e vezër, tërsia të sënë vjen, ajeti kursi. Tani vezër, ta përmejnë dhe një fjallë të djetarëve, mbi vlerën ajetit kursi, pasaj nëse në premton koha, dhe të futemi në vetë ajetin kursi, se qëfar përmbanë prej manave dhe kuptimeve të mlojët, se si da ti ka kjo ajet i Zotit të Bareke vëtjana. Thot autori librit dhe tëfsirit, fi dhilalil el Kur'an, në njën e Kur'anit, qëfar thot? Thot, në këtë kontekst, të cilin ka ardhë ajeti kursi, nëse e marim para dhe prapa, unë ajetet para dhe prapa, dhe të shojmë se Allahu gjelon në këtë ajet ka përmenë regullat e perceptimit imanor, si e shë besimtari univerzën. Që shë në përmet ajetet kursi? Andaj nuk ka dhe zërë. Gjdo shkencë që ka egziston, djetarët e ka nda 3 fusha sekant 4 të. Cëllë ndush landë bjema, ndu një, hinë, gogëllë, se Google-a normalë së abosë i hoqë, Sheikh Google i thënë, plotë për tëre, lipë që ka të du shkence? Abstrakte, konkrete, laboratorike, filozofike, qëfar e dush? Nuk del për 3 hullumtimeve. Mënë dunjoja, univerzi, 3 gjerej i hullumton. 1, Zotin. 2, univerzi. 3, njeri ju. Apo, që ka ka për shkencave? Qa ka, gjithë në lanë qka, osa të folë për Allahun, osa të folë për njerin, osa të folë për universin. Apo, anë e shumë për shkencën të përshimë dhe ki, biologijën. Për shka mirë biologijën? Me jetën e njerin. Medicina, me shka mirë? Me jetën e njerin. Psikologija, me shka mirë? Me psikikën e njerin. Plot për shkencën e mirë me njerin. Pastaj, shkollimi ti, pastaj, ndërtimi ti, pastaj, shumë për gjithë që i përkasin atina. Mirë, kimia, me shka mirë? Universin. Fizika, universën. Apo, ato astronomë në shka mirën me lëvizën e, ijo, që shlëvizën, me universën. Pasaj tjetëra cilë avezër, kush i ka kriju këtë këto? Edhe raportat e ndërsjallëta, Allahu Gjellë Gjellë. Ajë që ka e mësona jetin kursi, avezër, e din, pozicionin më të lartë, i cili është Allahu Xhelalu Ala, e din nën këtë pozicion ku është universi, dhe tjetra vëzër, cili është roli i çdo krijese në këtë dunjë. Po e hek ajetin kursi, s'ka kur farë rendi. Andaj ata që kanë hek ajetin kursi, njëri në herë e bojnë hajvan, apo që më Freudi, ka thonë njëri është shtaz e psharako. Fëq formati dallon, kur gjot jetë. On kafsha është kështu te poshtë, ti je përpjet. Kur gjot jetë. Kët shtaz apo domthon shumë prej filozofive e kanë definuar njëri me diçka e cila sipërket njëri. Apo për shembull, nëse e marr për shembull universin. Në ajetin kursi, ku e ki universin? Të Allahu te bareke ve teala. Lehu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. E Allahu të ketë çka kanë qiell edhe në tokë. Apo, për shembull, ata që kanë ditë se e Allahu të qiella dhe toka, kanë menduar se dielli është Zoti. E Allahu çfarë thot? La tasjudu lish-shamsi wa lil-qamar. As dillet as hanës mos i bëni sejdë, bani Allahu. Pse Allahu, elladhi khalaqahu. Sa ai ka kriju Allah atë. Andaj dhe ket bota merret me çfarë? Ket shkencat merren me tri perceptime. Zoti, universi, edhe njeriu. Thot autori i librit në hijen e Kur'anit. Thot, kjo ajet përmend cilësitë e Zotit të Barekë u Teala, e cila të cilat cilësi e na e tregoj neve me anajën se pse Allahu të Barekë u Teala është një. Apo, shikoj ajeti kursi vëzër, të jap shpjegim logjik. Pse Allahu është një? Pse Allahu është një? Sepse Allahu Xhelalu ka përmend cilësitë të cilat s'mundem i pos dy veta, s'mundem i pos dy çënje. S'mundem u kon di Zota. Andaj kemi problem shpesh. Për shembull, disa prej debateve kur folin për ata, për shembull, te persianët kanë Zoti i mirë, Zoti i keq, Zoti i drejtës, Zoti i terrë. Apo, te krishterët është 3. 3. Tash, jam me 100 mijë Zota. Nëse supozon njëri di Zota në univers, pse s'ka mundësi mu kanë di Zota dhe Zot? Sepse cilësia e Zotit është ekzekutimi i dëshirës së tina pa rezistencë. Çka cilësia e Zotit? Po më më thotë, Zoti i vërtet e ka një cilësi. Kur do me bëj diçka se në ndal kërkush. Supozoj di çështu. Tu dit janë që mundem me bëj çka doj. Dy zota të supozuar. Njëri do me krijuë një krijesë. Hasha vakë. I dyti thotë unë s'du. Unë nuk du. Cela ndodh zot? Por shkak se s'është mundur mu kanë të ditë në barabar në cilësi dhe fuqi, apo, qëfar ka ndohë? Universi, shka në ka zonë neve? Universi në ka zonë se o një, se së në nalë kërkush kura i do me kryuë. Mu kanë i në gjajshëm, a e nalë, të shpo du filani me kryuë. Apo, a në dhe zëtë, djetarët kërë kanë përmenë dëshirën në njëri, do të vim të ateistat e dëshira. Pse Allah ja ka mundësu njërët me pas shumë dëshira? Dërsa edhe me thamë, unë jam në kajde zote. Allahu i jep njerit shumë dëshira dhe ja merr takatin. Për çfarë? Ti thot, çfarë i thot Allahu? A pëshe që shta mundsova me paramenuar? Po, a mas lash me bo? Pse unë jam Zotin? Unë jam Zotin, jotin. Pse s'ti ka dhonë mundësit e përfitirimit sa ki takat? Jo? Sa tërti nuk e njef Allahu? Allahu t'i jep ti mundësit me bo 1 milion dëshira. 1 milion parafitirime. Apo? Mirë po më vëndë farë dhëtë, o t'i smunë është posë për toke me eci. Që t'kallëzoje se ka dikush manalë, se t'i e parafitirove, a ma smujte me e bo. A me i krejesa shkon në paramendim largë, së në shkon me mundësi largë. Ma e me këta, me paramendim shkon largë. Por shemo, cëllë i për njerëzve, në tru smunë me parafitiru që që kishra, unë e më konë zoti. Hasha Allah kella, i madhështë Allah. Por Allah u shfarë i thotë, shfarë i thotë, ikhse, ullë, smunë është për Andaj kërë ka njërit e pengamë samë që është supozu si është dëgjalli, është dishu që është dëgjalli, ka arë, faktikisht si një loj, kontrolimit dhe shortimit e pengamë samë që është hadithi i, Ibn Sajjadit, që është shumë për i sahabe ka menur se qaj është dëgjalli, përse ajo është një gjari tjetër, kërë ka arë të pengamë samë, e ka shirtu, ja ka bo disa pytje, edhe në fund që e ka pengamë samë, ikhse. Ikhse i thënë, ullu, ullu, ecë. Ikhse i ka thënë, së dhe ka përcen kadrin ti. Së dhe ka përcen kadrin. Dhe mund, së mund është ti me bo diqka, shka ti të supozuar. Së mund është diqka, Andaj, për nga mërë dhe të rejshëm, sahabë që e kanë thonë, ikhse, ullo, ullo, ikhse dhe zëri, kësikur kër i thuhet dënit qenit. Apo? Arab të thonë, qenit ikhse, po musle, musle. Apo? Të na i dhëna në gjëndrysh. Andaj, në sulem minun, sulem minun, fa që e funit, Allahu të bare kjo talë, shfarë thotë, ikhse u fiha o la të kellimun. Qëllë në surën mu'minu, surja e 23, shumë në nësime, Allahu Mustafa për bëndarët të zjarë. Në surën mu'minu, ajeti funë dhe zërë, Allahu të bare kjo tëra, të regonë se qëfar do të lutën banorët e zjarë. Banorët e zjarë. E përmenë Allahu gjitha një pjesë të gjenemi dhe thonë, Rabbena a khrijgjën e minë. Ajeti 107, thonë, o zotë, nëzërë në për gjenemi. Së mëna me duru mrena. Se dhe Allahu gjelluara, ata thonë, fejnë udhina, fejnë në valimu. Si të këthejni papë që ati ku i nga kanë, në gjuna dhe në shirkë, edhe në mohim, na e meritojnë ata rezullum qarjeve. Që i thëtë Allahu gjelluara? Kalë, i thëtë Allahu, ikhse u fija. Ikhse u fija. Ikhse, ku i thëtën? Qenit, mësle. Poshtërsimi më të madhë. Ikhse u fija, wala të kellimu, mësë u fëllë. I thëtë Allahu gjelluara. Ka arë si ju thot mas 80.000 vjetëve. Mas 80.000 vjetëve ju thot, ikhse ufia, mësë më falë. Kjo qka argument do dhe zërë? Se njeri ju, pra këthejme, a e cilë e din a jetin kursi, e din se mundësit e njerit janë të vogla. Andaj, a i cilë e din a jetin kursi, ku e di vetën? Në ruku, në sejzde, në kijam. Pse? I vogën e më të. Në robja, apë. Andaj, për nga mesam ka pas qef, kërë, kur ti përmenet emni si Resulullah, me thonë Abdullahi wa Rasul. Abdullah wa Rasul. Robi Allah dhe Resuliti. Robi Allah dhe i dërguari ti. A do shikoj vetë perceptimin dhe shikoj moralin e pejgamberit sa selam dhe të porulurit e tij shumë për rasteve. Megjithëse u kon pejgamber. Pse? Sepse e njeh Allahu. Ai i cili e njeh Allahun i vjen marrim ju majtë edhe njerit më të madh. Pse? Vesh kur i kujtohet madhështia Allah, dhe të shka jam tu? Qish mi humajt me të madhë, kur shumë i vogël jam? Në univers të madhë, dhe zërë atisit një cilis do kush. Ta munësh me pa me si. Kush ka hip në aeroplan e ka pa që, kur hip aeroplan në nalt atje, apo, shpija do kënë si ciliza. O, qish i do kënë minat Gjibrailit, a.s. Mi thamë Allah, mledhë që të. Sa i duhe Gjibrailit, me thamë mledhë që të. A dhe kur i ka dhamë për popullin e lutit në Jordan, i ka thonë mledhë që të, i ka mledhë, me një flatër, i ka që në qilë, i ka një qenë të lejnë hava me lasit e qera. Pastaj ka këthin nga ana qeter, apo, edhe, pastaj, filozofa së thonë, deti i vdekur. Kush e ka vdek? Pse deti më konë i vdekur? Sepse Allah u gjelë e ka shkatru një popull ati. E ka po deti i vdekur. Edhe në deti i vdekur, vëzër e ka në qatë në ana. Njëzit nuk shkojnë në deti i vdekur turizm. Andaj Allahu te bareke ve teala në përmjet ajetit Kursi na e tregon pse është i vetmi i cili meriton të adurohet. Thot autori në komentin e ajetit Kursi, thot ky është ajet i madh. Me argument të thellë, me fusha të gjëra të meseleve. Çdo cilësi prej cilësive që i ka përmend Allahu xhelli xhelalu në këtë ajet e vendos një prej themeleve nga themelët e perceptimit islam mbi universin dhe njeriu. Vesh në përmet ajetit kursi mund është me zbulu qëfar roli ka njeri në tokë. Fërë ndryshe, zdel kërqish. Ata shikoni vëzër ato shka si jetojnë ma ajetin kursi. Mi thonë, shemo, andaj thamë, shpesh, mëse haroni këta, i përnë ka një me gjithë atët, për i pësejes dhe sijes. Shumica njërë dhe thënë, ka zabë Allah që shme jetua. Kada, kada, pëse me jetua? Për ashtot pitja pëse me jetua? Pëse mu lodhën, pëse duhet unë mu lodhën? Nëse unë e përtetoj pëse du të mullodh, atar e gjejë si mullodh, edhe si me arrit, ama njerë du me e shujt pyjtjen e madhe mrena vetës, pëse mullodh, pëse dëvujune, pëse unë t'ja maroj dikujnë a shpijen, i cili pastaj muhen në gjunë vërë, pëse? E Allah, gjelluane, e jep të gjevave. Thot, në vazhdim, thot, i gjithë Kurani Mekës, ka qenë në banat të cilat ka arë ajeti kursi. 13 vjetë, para më dhe. Dhe kjo është, që ka i thonë, melmah. I thonë, nëmonë, këthimi vëmendjes të holë. Thot autori, i libri Fidhul Lale Kur'an, thot, 13 vjetë për nga mberi së sellem, i kanë zbrit ajete, këtë manas ajete kursi. Sepse arabët dhe zërë kanë pas probleme me qëta. Ato shkanë pas, ato kanë pas shumë probleme, problemi kryesor cili ka qenë? Problemi kryesor dhe zërë ka qenë se nuk e kanë njoftë Allahun të bare kjo vëtjale. Nuk e kanë njoftë Allahun, subhanehu vëtjale. Andaj, ka folë shumë me në këtë qështë. Andaj, thot, të gjitha fejtë, të cilat janë shtrembruar, qofshin nga ato fejtë të cilat kanë qenë në bazë të drejta, apo ato të cilat janë shpikur nga njeriu, si feja krishtera apo jehudia, cila ka qenë në bazë hak, apo sikur fejtë faraonave të ndryshëm, sikur fejtë egjiptianëve, apo sikur fejtë indianëve, apo sikur grekët dhe filozofët e vjetër, të gjithë kanë pas mundësi me a vendosë pozicionin njeriu të vërtetë që ka në këtë univers. Dhe ka ardhur Kurani në këtë rast ajeti Kursi dhe e ka zbulu. Ti e ki venin qëto. Kë e ki venin, njeri, kë e ka venin dhe zi? Një badet. Në adhurim. Andaj, i vetëmi pozicion që i ka hi e njeri o cili o dhe zër, adhurimi. Në gjdo pozicion tjetër është gabim. Në gjdo pozicion tjetër është gabim. Pse? Se e mund shta o zanë ta. Njani thot ku të hungjë në une me hangër, pa do me di kanë zhu do kafsh, që të mitin këtë ato. Njani thot, që një dy vjetë jam të ushtru une, qka i të ushtru? A ma i di që ishtë dokë na, qka dokë është? Shko në gjungëm këshirë që ishtë dokë na to. Tigri hitë qka ushtru e, tut, me të një të pa me të tutaj. Shta që i delizohet disa studime, tigri, luani, qëshi mund ka prodhin kura ja ma i shpejt, ka prodhin ja ma i shpejt. Pse e mund me të qikume. Allah ja ka gjujtë qikume, si t'ja gjuje, Allah ja u forësën, ka prodhin cilët me një venë. Këtë qëka rëku me dhënë? Sa Allah u shtazët, ja u ka morë menën, ja u ka dhënë instiktin. Para me dhënë ti mu shti me shtazën instiktivisht. Pra, shtazën e pas, gojë, thëtë, oj, insan, shabar marë kështu ti? Por ti leje këtë kaptin te me shkjo e pun mua kjo. Ti sun gardë ma shumë se une, sun ha ma shumë se une, sun mshon ma shumë se une. A më une nuk kam men. Unë s'kam men. Ti e ki lanin, kitë mu shkuj. Apo, mi a lanë viktimën, ushqimin. Para një dere, a i zdi me qëllë dere. I mshon me kryje, mu në otë, avdo. E insa unë i vjen i thotë, qëve, qëllët kjo. E kush i mshon me qëllë? Allah u gjenua. Allah i ka dhonë njërëzit qëllësat. E instiktët i ka dhonë të kapshët. Pse dhe ka dhonë neve një instiktët dhe zërë? Që tjetë kryesa ma interesantë është e ka egzistuë. As me la qësje, as shtazje. Je kombinim. Je kombinim. I që diqe, vada i thot, i gjithë problemin me këtë cilë ka qenë me drejtu e qështjene e aka i ditë dhe besimit në Allahun të bareke vëtjare. A dhe kjo është e cënë e kamarën djetarët në vlerën e ajetit kursi në regullimin e perceptimeve të njeriut për Allahun Gjellë Gjellalu, për univerzin dhe për pozicionin e njeriut në këtë jetë. A dhe i gjithë islami, vëzër, i gjithë islami, nëse e zbërthen, qëfar është? Me ja regullu njerit venin me Zotin. Ka thonë Allah u rritë qëtu. Si mështërisht qëtu, shka të dush banë, se ke huq, ja ke huq rolit. A daj t'je shë zhonjeri, majme, zhonjeri, që nuk jeton me fej, me fej në islam, me përcetimin si qishdu, si e ka kriju Allah u të bare kjo të tëla. Nuk jeton metodologjin islame, a i ka me vujt në qatë do se ka hikpi Allah u të bare kjo të tëla. A dhe thëtë Allah u gjelë, a me ja ashu andhikrën rahman, nuk Thëtë Allahu të barë kjo dhe tala, kush verbohet. Ajeti ka arë, vëme jashu. Jashua, sikur me këshirë Kurani, kështu, e kipa, do s'ka së shofin mi, s'pa kur gjo këtu. Kështu thëtë Allahu, kush shkur ti mëshon, a dhe s'ka la kur gjo kjo. Thëtë Allahu, nuk kajid lehu shetane, janë gjitë në në shetan, si da ataj. A dhe t'i shëmë dhe sa njësë kanë probleme. Tësat nuk jetojnë me fejnë Allahu të barë kjo dhe tala. Parët i ka, shpijen e ka, të ardhura ka, aba, ka. Gjënë një mësionë që ka i bërë, i shkatru rininë e muslimanë, abo rininë e shëshri që thirët një islam, aba, programet degeneruse, domonë, emisionet degeneruse, aba, a i të dashtë, as i të dashtë? I shkatruj, shkatruj, sepse e kanë zirë për pozicionin, pozicionin e vëzërë, me editë Allahun të bare kjo e tjara, burit dhe gruja, vëzër, burit dhe gruja, kur nuk mundën me gjithë harmonin, nëse ato matna nuk e kanë Allahun të bare kjo e tjale. Abo? A dhe ti është e përshimu njëzë që ka s'kanë Allah. Nuk njëfë zotë, nuk i tutën Allahut as bashkëshorti, as bashkëshortja. Apo një 5 saat inspekcion. Bëma telefon. Apo edhe jo rastisht edhe romanet kanë dalë piksajna. Për tradhtinë, për dashurinë, rreme, e sa herë dashnoria më e mirë se gruaja, pse o vëzë? Se është një gjurrudhi që s'mundet me drejtu kërkush. Pos Allahu xhel xhelalu. E muslimani çfarë thot? Shiko. Zina, s'nënali unë. Se kur t'jam si një gruaja me bëj diçka, apo kur t'jam si një gruaja, shtin shishe. Po kur ka Allah, i qit. Kur ka Allah, i qit. Andaj, ndërtimi jetës mbi raportin Allahut, këti sigurot. Andaj, për shemë t'i gjinë kjo dhe me evladot. I jetë zonë njoni, për shemë evladin e vetë. Baba, respekti babës, pala. Ki përzi pala. Pa thanë Allahut, pa thanë pengamberi, pa edukim kuranor. Edhe në fund, thëtë, kur gjo për këtina? Pa e ti pëse kur gjo për këtina? Se ti e munu më bo majma se Allah u gjelluarë. Ti kështë e thonë atina, o gjelluarë, ka Allah, ngoj Allah, që të pojë Allah? Atër ti puth kombe. Kështu dhe zër i ka eduku për nga mberi se selë. Aba, i ka eduku e në qatë formë, sa që ka thonë Alehi Salatu Selam, babës e në nësë një delë haku shkurë, pos në një rastë. Si ta gjensh ropë edhe e liron. E gjenë ropë, e blenë, e shetë, e liron. Atër i ke delë haku shkurë. Aba, atër kërë ka pëjtë njani prej njerëzë, Abdullah ibn Omeri, ka thonë e ku mbajtë në nëntejme në shpinë, në haqë, ja ku mësosë të ketë, tavafin, sajin, ketë, ka thonë, i shala e ditë e mo, i dole hapër, ka thonë jo, ka thonë, asë një ofsham të shtatë zanijës, ja, asë një ofsham, që kjo mendësi jo, vëzër, kur ti janë ngulit fëmijës, ti si du shbandi 150 vjetë e qatë të tëri, ama ti kur ti thush, le ti feja, ngom ti mua. Ti ku shive ti me ngu ti? Ti jetë gjak edhe, pse me ngu ti? Ama kur i thu, Allahu t'ka thonë, s'ka këtu. Andaj edukoni fëmit, edhe si cëllë isha ka dika nëna, ti thuj, o ti këshërë, ti për mu, kuptimin, do më alegorik. Am gëna së ngonë në këma nësi, po ki frikë zotin, ki me pa rezultatë. Se ti pësani edhe mi thonë, hiq me mësë ngo, a i thot, jo, du të me ngu në ti, se Allahu ka thonë. Andajti e shet i kanë, vallaj ka prind që i kanë edukun fëmijën e vetë në islam. Apo, vallaj për vetë mi thonë, o, s'po duve me mëngu, kundrështu me i thonë, zguzoj. Ka thonë, vallaj, më s'po të kundrështu. Ndërsa sa njëri 50 vjetë e vladit e vetë, apo, njëherë për thotë të mëngoje, e po, asë njëherë së të mëngoje, pëse, sepse nuk e ke edukun në frimën e ajetit kursi. Islamit Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo është asë në kamë në dietarët se mënyra të menduarit, mënyra të logjikuarit, mënyra të jetuarit, mënyra e që ti e vizaton hartën e kësaj bote, cila do të jetë vëzër, duhet të jetë Allahu xhel xhelalu, i cili merr në ajetin Kursi. Kjo vëzër është sa i përket rëndësisë së ajetit Kursi. Ende s'kemi hyrë. Tani do të përvatemi që vetëm ta shpjegojmë diçka prej ajetit Kursi. Pasi edhe që koha në ka mbaru. Thetë Allahu të bareke vë tala, Allahu la ilaha illa hua l'hajju al-qajjum. Allahu është ai cili nuk ka zotë që meriton adhurimin, përveç ti është l'hajj al-qajjum. Emri Allah është emri mëj përveçën në zotit, subhanahu vë tala. Allah është e martë, kur themi e martë në zër, dhe më thonë, ne në gjurë në arabe e shpikojmë, nërsa Allahu Gjelluala, këtë emër e ko pa fillim, Allahu Gjelluala. Allah i bie ilah. Ilah, do më thanë, a i cili meriton më konë zotë, e ko hak më konë zotë. Pastaj, ilah është fjale pashquar, është e pashquar. Ilah njëri mund me vojtë gjithë shka, mund me adhuru gjithë shka, pa e se meriton adhurimin. Pashka kësa Allahu është i vetëmi i shuar i që meriton adhurimin, ja ka vendosë kësajt fjallet pashuar dy shkrojët zët e bojnë të shquar. Ajo është Elifi edhe Lami. Andaj është ba Allah nëse a hik Elin, Al, apo qëfar i bje të mon aj i cili është zët i vërtet. Tani nëse zëbërthejmë tash këtu ka shumë fjallet ule maveze gjuna rabe, por se rëzimeja. Nëse thot dikush fjala Allah, çka i bje? E para është emri i përveçëm i Zotit. Domthonë, nime, si thuhet, Allah shkon me, po më njëherë shkon me atë që ia më e madhe që ekziston, Allahu xhelel xhelalu. Emri, çfarë do të thon emri? Emri do të thon ai i cili, emri, me anaja emrit, ai i cili, o Zot, i vërtejt. Andaj Allah, që këtë formulim, Allah, së ne ka morë kur kush pe krijesën. Ila e kanë morë. Ila e kanë morë. Andaj Allahu te bare kjo të në ka përmenjë se shumë prej njerëzve rezistojnë dhe luftojnë mi amor këtë cilësi Allahu Gjelluara. Andaj minjarë mas ajeti që ka vjen, la i krahe vitë din, mas ajeti kursi, la i krahe vitë din, katë të bejnë në rëgjëdumit e kaj, fe me një këfur bëtë taguti, va ju min billah. Kush e mohon tagutin. Tagutin që ka i bjën dhe zë? Ma e thjeshti definicion cili a, gjdo kush ka orvatët më kon, ila. E ki qanë? Kush do që thotë këshyre? Qatë Allah shka e besoni ju Allahun, i madhi, i ma i forti, a i shka furnizon, a i shka kryon, edhe unë jam qështu pak. Tagut. Pse tagut? Qa të mund tagut? Tepruës. E ka tepru. Qa ki tepru? E ke lip një qka shka së shte jotja. Së mund është me vërtetu se je Allahu. Andaj emri Allah, do më thonë, shumica e djetarve e pohojnë se emri Allah ka me anam. Të se me përmendë. Dhe këta e përmendë i bëjmë Qayyim al-Juzeyyah, Sheikhul Islam al-Taymiyye, Imam Shafi'i, Rahmetullahi alej, Imam Sibawayi, plot i djetarve të muslimanve. Ndërsa një numëri madhi ulemave, dhe se qëfar thojnë? Qëfar thojnë? Emri Allah, është emër i përveçëm. Nuk i kërkohet me anaja gjusisht. Qa do më nuk i kërkohet me anaja? Është emër i thënë alem. Qa do më alem? Aludon për Allahun, pik. Rahman, Rahim, Ghafur kanë me ana. Dërsa emri Allah është emri me të cilën njihet qenja. Njihet qenja. Dërsa ma e vërdet është se emri Allah ka me ana. Ma e vërdet është se emri Allah ka me ana. Thot i bën Qayyim el-Jauziyje, duke i shpjeguar emrin e madh të Allahut Allah. Nga sa jeti kursi i vëzër, ka njës me Allahu la ilaha illa hua. Allahu është ai cili Zot, ilah, hak, përveçti, s'ka në eksistencë. Thot i bën Qayyim el-Jauziyje, Allahu ismun li rabbil alamin, khaliqis semavati wal ard, alladhi juhi wa jumid. Allah, do më thanë, emri i Zotit botrave. Emri përveçëm i Zotit botrave. Krijuesit të qijeve dhe të tokës, i cili ka krijuar gjithçka dhe i ka dhënë jetë dhe ja merr jetën. Ky është Allahu. Wa huwa rabbu kulli shay. Allahu është Zoti i gjithçka që ekziston. Wa maliku. Dhe ai e ka në pushtet. Fa hum la yahtalifuna fi an hadha al-ism yuradu bihi hadha al-musamma. Kur kush nuk polemizon në dunja, se kur thuhet emri Allah, është për qëllim kjo qenje. Andaj, emri Allah, dhe zër, emri Allah, nuk është rezistuar për kërkujna. Qështë të më dhe? Për shemë, njëzit thonë, Zoti jenë, për diqka tjetër. Për së një kalon emrin Allah, Zotit vetë. Andaj, në surën Marjem, Allahu të bare kjo e talë, thotë, hel ta'lemu lehu semije. Ka ardi komente, a e ditë dikan që e ka emrin Allah. Një, ka ardi, a e ditë dikan gjajshë me Zotin? Ski, s'ka, a ka dikush gjajshë me Allah? Me thamë pikur gjohicit e kryon diqka, s'ka mundësi. Mirë po, ka ardi një koment tjetër, a e din kush e ka emrin Allah? Që njëri me thamë, në udhu billah, gjallit tem kam janë emrin Allah. Smunët. Ka thamë, si ka mundësi smunët, nuk jale janë Allah në kader. Si jale, nuk mundet moralizu emërtimi dikujt me emrin Allah. Njëni thot, a bashkur kujt që këshku menja, hullum thot. Hullum thot ku që ka emrin në univers, në dunja, në dikun në bot, në Amerikë, Rusi, në Kinë, e ka emrin Allah, hasha vë kella. I madhështë Allah u gjelluar. Këtë që ka argumentën dhe zërë, se e ka rujtë Allah u këtë emër, për vetë vetën e vetë. Për vetë vetën e vetë. Gjithashtu dhe zërë, kjo emër, thot i bën Qayyim el-Jauziyje, wa huwa adhharu indahum wa a'rafu wa ashharu min kulli ismin wudi'a li kulli musamma. Kemer është maj dukshmi shka është për Allah. Dhe këtu kur thejmë vezër maj dukshmi dhe më thotë maj njohuri dhe maj famshmi, se sa çdo emër që aludon për të emërtuarin. Sot në këtë zaman që jetu na, i gjendje sa për njerëzve nga tendenca, nga shtypja, nga gjendje shpirtërore e ult, e porulur, inferior, apo që i thonë, kur një është ma i vogël se dikush, që ka ndodhë dhe zërë, ti gjendje një arë dhe ligjurus, fletë për Allahun Gjelluara, por në kemë tërsi emre Allah se përmeneq. Me gjithë se ne edhim sa të fulë për Allahun. Qysh jaba? Thotë Zoti. Zoti i madhë. Apo, e kështë mëra, kriju e si jonë. Kjo dhe zër, është me tendencë. Që do më dhonë është me tendencë? Bëhet me kastë. Pse bëhet me kastë dhe zër? Sepse emri Allah është veçori e muslimanëve, kur e thirin Allah. A Zot i thojnë edhe krishterët, zotrave të tërë. Edhe jehudit i thojnë zotrave të tërë zër. Edhe Budha thotë, zoti jam. Apo? A kur thuhet emri Allah të jehudia thotë, a musliman këra. Krishterët kur i thujtë Allah edhe të musliman këra. A kur i thujtë zoti, a i shka thotë? A i zoti jonë bashka? Jo, jo. Për me edat, i shka i thujtë Allahu Gjelle Gjelalu. Emri Allah është të tipën Kajmë el-Gjozi Adhar, ma i shfast për muslimani. Qishë ma i shfast? Se, përshemë, kur jeti nëse supozon kështu, e ki në mezhlis një jehudi, një krishter, një ateist, një budhi, një hindus, apo një adhurus lopës, e kështu në rap. Me cilën fjalë ma shpeti kështë e ka zhur se s'jam me asë njën bi juve? Apo? E se kështë njës, zoti, a i thotë, zoti, po edhe na zoti. Apo? Kur do me e prej me cilën raj, dhe mili laf mi u ka zhur që s'jam me juve, asë njën shka i dhu, Allahu Akbar. A do dhe në ha, që gjithë, që s'ka na meneve? Apo? Andaj emri më i përveçëm i Zotit, me të cilin muslimani kallëzon se i dallohet pikë tjerëve në besimin e tij ndaj Allahu xhelaluhu, është emri Allah. Andaj me këtë emër dhe zër është mbush Kur'ani. Shikoj namazin. Para namazit shikoj ezanin. Allahu akbar, Allahu akbar, katër herë. Eshhedu an la ilaha illa Allah. Hayya al-salah, hayya al-falah. Apo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Cili emër është të përsëritur? Allah, Allah, Allah. Apo, kur thiri kameti njët, kur thish namaz, Allahu Akbar. Me i gjma, vëzër, me i gjma. Shka polemizu kur kush. Nëse njani do mu fal. Thot, ta provoj besot, tham, Rahmanu Akbar t'hi namaz. Me i gjma, s'ki hi namaz. Me gjithë se emër Rahman është i Allahu. Pse nuk i genje? Se për e nësëm ka thanë, dush me ime Allahu Akbar. Sepse imri maj përbeshëm një Allahu. Njani me thanë, a ban me hi, këni ba, disa munona, a ban mu falë Shqip, hoqë. E ba, shka, thuja ti mërnatore, shka ka që tu latinisht nuk e pi, une, se une jam buri madhë. E ba, në të dojnë, mërnatore, shmi thanë, më ka thanë mjeku mi pi që to. A? A i thanë, po këtu Shqip s'ka kur gjo. Pisë se ka egzistu medicina, s'ka Shqip. Apo, e pasta ju njëti thënë, a banë Shqip, po gjo me folë na, me mu falë, s'ka mundë si mu falë Shqip. Mirë, njësë njëri thëtë që unë e përpërvoj të shpia. Apo, Zotja ma i madhi, a hi namaz? Jo. Mi thonë ki njëri, quj sa të falë, lirishtu i hytë sa të falë ki, u sa të falë, u ka të falë. Njëri thëtë pritë se në reshatin e tretë, more i s'ka hi namaz ki, i nuk ka hi namaz iqë. Apo, andate zërë, kjo shkjo mesele largë. Këshonë me se lëllar. Nëse njërë një thotë shtu, du me hi në fej. Du me hi në fej. Edhe, qësh me hi, që i thënë nga muslimat? Pa polemik. Dush me thamë, eshhedu, en la ilaha illa Allah. Wa eshhedu, enne Muhammeden, Rasulullah. Njërë një thotë, pa së më rrash kjo gjë. Ani, njërë një thotë arabisht, mësë një apërkthejnë. Një thotë, a ban hisë mësë me thonë arabisht, ka në djetarë, si në fej. A e kupton gjenemi gjenetit shalit me imnë Allah? Mora e kime thonë, pa tjetër e kime thonë, La ilaha illa Allah. Illa Allah. Se? Sepse a i cili adhurohet në bazë, me merit, është Allahu Gjelluala. Mirë, nëse njëri thotë nuk ka zot tjetër përveç zotit. Apo? Na nuk e dim për cëllin zotit të thonëti. Nëse njëri thotë nuk ka zot tjetër që meritan adhurimit përveç zotit. Cëli zot? A i nështë e ka sinim zotin? Lopën. Për shumë njën e ka zot lopën. Dhe kur njërë të thanë lopën, aktu në duke të thanë, nuk njërë të forë për një dibudalë, që gjë, me miliona njërëzë. Me miliona njërëzë, me miliona, dhe shë kam rinjë miliardë. E adhërojnë lopën. E bo. Aje ka lopën zot. Edhe shtash për shumë dhe i thot, nuk ka zot përvec zotit. A i ka mund që sinon lopën e vet. Mo nuk ka zot përveç lopës të ime. Mirë, qysh me dit na kur do me hinkin islam i dhe na thuj la ilaha illa Allah. Ska zot përveç Allahu Gjellë Gjellalu. A do shiko namaz, Allahu Akbar. Pasaj kur shkojsh në ruku, shiko, a mund me shkojnë në ruku me, por shemull, Ghafuru Akbar. Jo, Allahu Akbar. Apo, semi Allahu limen hamide. Allahu limen hamide. Pasaj në ruku shka thue Subhana Rabbiel Adhim. Subhana Rabbiel Adhim. Subhana Rabbiel A'la. Apo, el-A'la, el-Ali, el-Adhim. A këpëtë? Allah, el-Ali, el-Adhim. Këtë nëse e zbërthan namazin, është formulim me fjallë të ajetit kursi. Këtë nëse e zbërthan namazin, është formulim me ajetin, ajetit kursi. A në këtë dhe mënkaj me zizia dhe me këta e përfëndojna, thotë emri Allahut, Allah është emri maj dukshëm i Zotit, maj njohur edhe eshar. Që të mënë eshar, sa ta përmenë shkon, djetë ku shkon. Andaj, dhe zërë, kjo është, me gjithë se, do mon, inëm që tërtim, realisht, për tendenës, dhe zëtë njëzit munon, muslimani duhet me përmen emrin Allah. Andaj, duhet me insistu gjithë mund me thanë, Allahu, të barek e vëtjara. Për sfar arsye, sepse, dhe zërë, në këtë bot, nuk është me nënësi e përbashta, është me nënësi e dalushmja. Do më thanë, kur do ti me i kalzu njerit, se ti e insan, aja përmenë cilësit e përbashta me hajvanit atë dalumët. Dalumët. Apo, kur ti me përbashta, për shemë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, një ditë për ditë është lajmëruar se jehudit po thojnë se kena problem me thonë la ilaha illallah. La ilaha illallah. Edhe, do sahabe janë ngushtu, e zunën ngushtash. Qëka i ka thonë Allahu Gjelluara? Ja, thujë në thujë Muhammed Rasullullah, leta o këpunë. Shko të thuj thuj Muhammed Rasullullah? Jo, ka dhe Muhammed Rasullullah nuk thojna. Shume lejta. Nuk mund është me shkuti ka Allah, përveç ka Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. A da janë disa pika dhe zërë përbashta. Cële është, cële është përbashta? Përbashta asë përshemu këtë thirin dëmir, këtë thirin me një mu, humanitet, lëmosh. Cële është e veçanta? Allahu, Muhammedi sallallem, sadakaja, gjenneti. Përshemu dhe kipo kër japin përshemu minimu fukarajes. Përshemu me bo mirë, mos me bo keq, kujt i shka. Te muslimani qysha, me e knash Allahun Gjellë Gjellalu. Me hinë gjennet Allahu të barëke vë tjala. Me shku rrugës Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. A me shpesh, isha njerëzit kur bojnë vepra, nuk del me thane për shemull, qështu në kam su Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Po shka thot, na gjithë moni në konë njerëzit mirë. Kujë e konë me gjithë moni njerëzit mirë. Ja do me qitë li sa njerëzit dalin kriminele në zulmë qarë. Thuj ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, na ka mësu Zoti te bareke ve teala. Andaj emri Allah do ta vazhdojmë këta me lein Allahu te bareke ve teala, me përmend se emri Allah është emri më i veçantë i Allahut te bareke ve teala, përfshin mëna vetes krejtë cilësitë Allahut te bareke ve teala. Pra vetë çdo cilësi që ka Zoti, krejtë përfshin emri Allah. Andaj ka thonë Allahu te bareke ve teala, Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم لسبح الله تبارك وتعالى ان شاء الله جل وعلا قام صلى يتوما ايه الكرسي ميديت معنا ايه الكرسي لسبح الله تبارك وتعالى ان شاء الله جل جلاله كنت شكي من شلوار الله ناش problem كنت شكي من غبور الله تفال لسبح الله تبارك وتعالى ان شاء الله جل جلاله قام صلى مري موين رمضان دوك شن مشندت مع امام لسبح الله تبارك وتعالى ان شاء الله جل جلاله قام صلى يتوما قران مجولوا من قران من رؤيت من قران اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.